Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. I dagens program, der tager vi en tur i stand-up skole. Der er simpelthen kommet et, jeg vil ikke kalde det aftenskole, men der er simpelthen kommet et kursusforløb, hvor at man kan lære at blive stand-up. Hvad det går ud på, det kan du blive meget klogere på om præcis en time, hvor vi også skal til en meget dramatisk fodboldkamp, der blev spillet i går kl. 21, og den blev hverken spillet i Madrid eller i Paris. Derimod så blev den spillet i Valby. Det er en cliffhanger. Det er en cliffhanger, hedder det. Det bliver også rigtig spændende. Vi skal også lave en dramatisering over formandsdramaet i Venstre. Har det simpelthen stof af en god fiktion? Det prøver vi at finde ud af om cirka en halv time. Men vi starter med en aktuel biograffilm. Jeg har fået to gæster i studiet. Boris B. Bertram. Velkommen til dig, Boris. Tak skal du have. Du er dokumentarfilminstruktør, og du har fulgt den danske fotograf Jan Grav. Og Jan er også med i studiet. Velkommen til programmet, Jan. Mange tak. Du er fotograf. Du har i mange år beskæftiget dig med at tage til krigs- eller konfliktzoner og fotografere derfra. Og du har vundet et hav af priser. Du har vundet, er det fire gange, du har fået første pris på World Press Photo? Noget af den stil. Noget af den stil. Ja. Jeg tror, det er otte. Ja. Det er otte. Ja. Men ja, du har sådan generelt bladet sådan i orden. Og Boris, du har altså besluttet for at lave en dokumentarfilm om Jan. Ja. Hvorfor det? Jamen altså, Jan og jeg har faktisk arbejdet sammen i over 10 år på to andre film. Først og fremmest har jeg været meget inspireret af Jans billeder. Både at han laver, hvad skal man sige, reportager, men også fordi han laver meget kunstneriske billeder, der gør, at vi kan vende blikket mod nogle af de konflikter, der er ude i verden. Han får os til at se, og gør, at vi ikke bliver blinde. Mm. Så du har været fanboy, eller hvad? Nej, men jeg er jo selv et billedmenneske og æstetiker, og jeg tror, der er noget i vores billedsprog, som har gjort, at vi... jeg brugte Jans billeder fra Darfur første gang tilbage i 2007, da jeg lavede en film om FN's Sikkerhedsråd. Og jeg synes, Jans billeder, de får os til at kigge på de her konflikter med lidt andre øjne. Mm. Så ja, men, jeg kan godt sige, at jeg er fan. På trods af de her 6 år, vi har på hinanden. Ja, for det er 6 år, du har været om, eller du har fulgt Jan. Og nu snakker du meget om Jans billeder, hvordan de inspirerer dig, men så kunne man jo så sige, hvorfor skal man så ikke bare se Jans billeder? Altså... Der er også rigtig mange med i filmen, vil jeg faktisk sige. Mm. Men man kan... Altså, den her film starter på et tidspunkt, hvor Jan og jeg er i Centralafrika, og Jan bliver ringet op fra Gentofte Hospital for at vide, at hans ekskone Sasha er faldet om. Og så går der nogle dage, og så får han at vide, at hun er meget, meget syg med kræft. Og det er faktisk der, vi bliver enige om at lave en længere film, og at det også bliver en film, der handler om en familie, som går igennem sorg, og er en familie, der skal finde ud af at stå sammen. Og man kan sige, Jan har været, det kan han måske selv snakke lidt om, men Jan får også ansvaret for de her tre børn, der flytter ind fuldtid. Det synes jeg var interessant at lave en film om. Jan, hvorfor tænker du, at det var en god idé at lade Boris begynde at følge dig og dokumentere dig, frem for at du render rundt og dokumenterer andre? Det gjorde du så også sideløbende, men altså, hvorfor tænker du, det var en god idé? Jamen, det ved jeg egentlig heller ikke, om jeg synes var så god en idé. Men som sagt, så har Boris og jeg jo arbejdet sammen på en tidligere film. Og Boris kom egentlig med den her idé om at prøve at synke ned i, hvad det gør ved et menneske at fotografere sådan nogle steder, og have det som en fast, bestand del af ens liv. Og i takt med, at vi lærte hinanden at kende bedre og bedre, så opstod der også et venskab, hvor det var naturligt, at han fik lov til at være med. Mm-hmm. Og derigennem, så begyndte filmen sådan for alvor at udvikle sig, for jeg forstår jo godt fascinationen af det. Jeg forstår jo godt, at der sidder mange mennesker, som har nogle spørgsmål til, jamen, hvad vil det sige at lave det her? Hvad betyder det i forhold til ens personlighed, og hvordan man ligesom kommer ud på den anden side af det? Og så kan man sige, så bliver vi jo i processen, der bliver vi jo indenomsoverhalet af min ekskones sygdom. Og jeg tror i virkeligheden også, at filmen skifter karakter der fra, hvad der egentlig var den oprindelige tanke og plan, hvor vi havde Vi har haft mange sessions, hvor vi har siddet og snakket om alle mulige andre ting, eller om arbejdet generelt. Men pludselig så bliver det jo ligesom meget familieportræt. Ja, som I begge to har nævnt, så kommer det jo hurtigt til at handle om, altså ude og hjemme på en eller anden måde. Har Jan ret i, at du skifter fokus undervejs? Altså, at du egentlig vil have den her krigsfotografen, som filmen også kommer til at hedde, hvor du følger ham ude? Altså, det som jo er interessant ved Jan, det er jo blandt andet, at han oplevede jo på 90 dage, at 800.000 mennesker blev slået ihjel i Rwanda. Og var en af de få journalister, der var inde, og det var tilbage i 94. Og siden har han dækket rigtig mange konflikter, og jeg synes, det var interessant at undersøge, hvad det gør ved et menneske, der bærer vidnesbyrd for sådan nogle konflikter. Hvad gør det ved ens psyke? Hvad gør det ved ens familieliv? Hvad gør det ved ens arbejdsliv? Så altså, det var klart arbejdsportrættet, jeg startede med, men på en eller anden måde, det er også det, der er fantastisk ved at lave dokumentarisme, er, at man var åben for det, der sker, og det var absolut jo ikke, det var ikke givet, at jeg skulle følge Jans unger så tæt på. Det er jo noget, der skete over længere tid. Og vi lavede nogle regler for, hvordan vi skulle lave filmen. Blandt andet, at ungerne var med i klipningen og skulle godkende scener, de var med i. Hvorfor gik du med til det? Jamen, det synes jeg bare, altså, det tænkte jeg, hvis det var mig selv, så ville jeg, altså, det synes jeg var utrolig fair for dem i forhold til det, som de oplever som familie. Og det var også en måde at skabe en tryghed omkring filmen. Lad os bare lige høre et lille klip fra filmen, og det er ikke så langt, men det er bare for en fornemmelse af, hvordan det lyder, når man er ude i verden, som du har været, Jan. Og du har jo så også været det, Boris, for du var med ude. Det lyder nogenlunde sådan her. I kan tage høretelefoner på, hvis I vil lidt med. Ja, her der er I lidt overrasket over, hvor tæt de egentlig er på, dem som skyder. Hvor er I henne her? Jamen, der er vi inde i Vestmosul. Jan er... vi kom ind med en konvoj. Det var ikke rigtig noget, vi havde planlagt så meget. Eller jeg ved ikke, Jan havde måske planlagt det. Men vi er inde for at følge nogle specialstyrker, og... Jan, jeg tror, du selv kan fortælle om det der, Jan, at du havde hørt, der var nogle civile, der var... Ja, det er jo den døende periode af konflikten, det vil sige, at man er faktisk ved at befri den sidste del af byen. Den østlige del er blevet befriet på det her tidspunkt. Men samtidig så kommer du også ind i nogle meget snævre små gader i Vestmosul. Og alle vidste, at kampene derinde ville blive meget intense, fordi at Islamisk Stat på det tidspunkt var presset helt i bund, og det vil sige, at dem, der var tilbage, de ville kæmpe til døden. Men samtidig så var der også nogle store massakre på civile derinde, og derfor var det vigtigt at komme helt ind på de forreste frontlinjer i den del af dokumentationen omkring, hvad der reelt skete i Mosul i den periode. Noget af det, som jeg er lidt nysgerrig på, når man er ude de der steder, fordi der er jo tit en, der går sådan sammen med det, eller foran, der siger, nu skal du løbe, I skal løbe derovre, du skal løbe. Hvem er den mand? Jamen, det er jo en blanding af... Det er blandt andet en kaptajn, som også har arbejdet som fikser for mig igennem et stykke tid. En fyr, der hedder Rebin, som er kaptajn i den kurdiske hær, men som har et indblik på, hvad det vil sige at bevæge sig i en urban krig. Altså, ja. Fordi det er næsten det sværeste af det hele. Det er, at der er så mange steder, folk kan gemme sig. Og samtidig så er nogle af dem, der også rådgiver... I den her situation, det er jo irakiske specialstyrker, som har givet en tilladelse til, at vi måtte være der. Mm. Og den får man jo typisk af de generaler eller commanders, som er i de forskellige områder, og som har kontrol over de forskellige områder. Okay, så han render rundt og siger, nu er der sikkert her. Ja, vi skal her, lige passe på her. På det her hjørne er der snigskytter. Ja. Her skal vi løbe. Og det er sådan meget typisk, man har nogen med, som har, skal man sige, et geografisk indblik på et sted, som jeg ikke har af natur. Så godt kender jeg ikke byen. Bestemmer han noget om, hvad du fotograferer, hvor du fotograferer, hvor du går hen? Nej, det kan den irakiske her godt gøre. Og det er jo også derfor, at vi ved flere lejligheder bryder fri af de folk, vi har omkring os, fordi vi ved godt, at der er nogle dokumentationer, vi meget, meget gerne vil lave, men som den irakiske her ikke er interesseret i, kommer ud. Og i den her specifikke situation... som er lidt interesseret i at vise døde civile, fordi at der har nogle få dage i forvejen været en fejlbumpning af et hus, foretaget af de amerikanske styrker, hvor der havde været en masse civile, der gemte sig i kældrene. Så derfor så var man meget forsigtig i lige den periode der. Ja. Så du er bevidst om det her med, at der er mange interesser på spil, når du er ude sådan et sted, og der er mange, der har interesse i, hvad du går og laver, og absolut. Hvor du peger kameraet ind. Der er en klog mand, der engang har sagt, at sandheden er det første offer i en krig, og det er der jo noget rigtigt i. Det er måske i virkeligheden også en af de vigtigste grunde, eller en af bevæggrundene for at være derinde, det er jo at komme ind og se ting med sine egne øjne, fordi du kan ikke nødvendigvis stole på anden og tredje håndsberetninger. Du bliver nødt til at have en eller anden form for dokumentation eller bevis på det selv. Det her, det er jo den ene halvdel af film, vi snakker om her. Det er jo Jans arbejde. Det er det, som du har gjort i mange år. Og du gør det igen og igen. Tag ud til de her zoner og forvirre. Og du som sagt med, Boris. Men jeg har også et andet klip med for filmen. Fordi det, der sker, som jeg også har sagt, er, at du lige pludselig også bliver meget mere far for dine børn, end du nok har været tidligere. Det håber jeg ikke at sige for meget. Det er helt rigtigt. Det lyder nogenlunde sådan her. Min jakke. Det er kun til rens. Nej, den er ikke ødelagt. Jo. Se. Fucking idiot, altså! Ja, det har jeg jo lagt. Må jeg lige se? Jamen, jeg prøvede jo for at være sød. Det er så dumt, far. Det står lige her. Jamen, jeg har da ikke kigget i den. Kig. Lige der. Jamen, jeg har ikke... Nej, men altså, det er ikke min skyld, du er så dum. Det er ikke min skyld, du er så dum. Det har hun jo ret i. Nu vil jeg godt have lov til at forsvare mig selv og så sige... Altså, man er jo ikke forpligtet ud over evner, og det kan være rigtig, rigtig svært at vaske tøj, og det er vi adskillige, der kender til. Så det der med temperaturer og grader og hvad der kan blandes, det kan være noget forbyd eller modbydelig stads. Ja, og det, jeg kan bare sige til lytteren, det er, at hun har, din datter har en forholdsvis dyr jakke, hvid jakke, som så lige pludselig er blevet lysrød. Altså den helt klassiske fejl med at blande hvidt og rødt i vaskemaskinen. Og det er det, du får en ordentlig overhældning for her. Jan, det her med, at du lige pludselig skal være far, får tre større børn, der flytter hjem til dig. Hvordan har det været for dig? Ja, altså det, man kan sige, inden min ekskone gik hen og blev syg, så boede børnene jo halvdelen af tiden hos hende og halvdelen af tiden hos mig. Så vi havde jo, altså vi har altid haft et nært forhold. Forskellen i den her situation, det er, at det ikke bare det faktum, at børnene kommer ind til mig fuldtids. Det er lige så meget det her med at prøve at navigere dem igennem. Det er hans syg forældre. Og en meget, meget alvorlig diagnose, som jo desværre også betyder, at Sasha går hen og dør. Så det er lige så meget hele processen omkring det at skulle hjælpe. Og jeg kan jo ikke fjerne deres sorg, og jeg kan jo ikke fjerne den smerte fra dem, men jeg kan prøve at navigere så godt som overhovedet muligt i situationen. Og det betød jo også, at jeg hævede min pensionsordning og blev hjemme i halvandet år, kun for at være der under sygdomsforløbet og efter hun dør, for ligesom at kunne hjælpe børnene så godt, jeg nu engang formåede. Så du er hjemme i halvandet år? Jeg er hjemme i halvandet år, der. Boris, nu kigger jeg over på dig. Du har lavet den her film. Jeg synes ikke, man får fornemmelsen af, at Jan er hjemme i halvandet år. Jamen, det er faktisk rigtigt. Altså, og det, sådan er det jo lidt med film, at vi... Vi arbejder meget med kontraster, og vi hopper også i tiden i den her film. Altså, jeg har forsøgt at lave en film, som måske mere minder om en roman, med sprækker ind til et familieliv, og ind i Jan, altså ind i Jans psyke, hvis man kan være så ambitiøs. Mm. Og jeg har ikke forsøgt at komme med endelige svar på, hvordan man skal være familie, når sådan noget her sker. Men for mig personligt oplever jeg en familie, som har nogle virkelig... Altså, Jans unger er nogle meget, meget stærke unger med stor personlighed. Og jeg synes, det var interessant at se, hvordan de hver især og med Jan kommer igennem det her. Fordi at, vi taler også om undervejs, at hvis andre familier kunne lære noget af den måde, som de takler tingene på, den åbenhed, der er, det er meget sådan direkte. Du har lige hørt et par gode linjer her, ikke? Sproget er jo også ret fantastisk i den her film. Grunden til, at jeg overhovedet interesserer mig for lige det her, ikke? Det er jo, at når man ser filmen, så melder sig nogle spørgsmål. Altså det her med, at man ved, at deres mor er syg, hun går også hen og dør, det kan vi også sige, uden at afsløre for meget. Og alligevel så ser man der rejse ud. Men det med halvanden år, det synes jeg, der gør en forskel. Det gør det også, og det er måske heller ikke helt, altså, helt fair over for Jan. Altså, hvis, altså, vi kunne godt have lagt sådan en disclaimer ind, ikke? Og sagt, at Jan har været hjemme i 16 måneder. Men det er jo ikke det, er jo ikke det der er pointen. Altså, pointen er jo, at Jan er nærværende med ungerne, og at de alligevel er de jo alle sammen enige om, at Jan skal lave det, han laver. Og det, altså, så det er meget den virkelighed, der er i den her familie. Og Jan har et lidt usædvanligt job, og fotografer og journalister i dag er en troet dyreart. Der er rigtig mange journalister, der er omkommet nede i Syrien, og derfor så synes jeg, det er ekstremt vigtigt at lave en film om Jans, fordi det arbejde er vigtigt, men det er også interessant at se, hvad det gør ved en familie. Jeg vil bare sige, ja, altså, det er jo ikke fordi, vi ikke har filmet i den periode. Altså, jeg tror jo, Boris, han kunne jo lave sådan en tv-serie på længde med Dallas. En god Netflix-serie på 6 afsnit. Altså, fordi der er så meget materiale til det, så der kommer jo også et tidspunkt, hvor man måske siger, at der i redigeringsfasen, så er der en masse ting, man tager fra. Vi kunne også have haft lange sekvenser med udstillingsåbninger eller prisoverrækkelser, alt muligt. Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er interessant. Og jeg synes jo, at den mest interessante del af det, det er jo det, der sker i forbindelse med, at Sasha rent faktisk går hen og dør. Og i særdeleshed også bagefter, hvor at der er rigtig meget arbejde. Og jeg har jo lavet sådan en aftale med mine børn om, at de kan altid nedlægge et veto imod, at jeg rejser et sted hen. Ikke at jeg ikke vil prøve at argumentere mig ud af det veto, hvis det er, jeg mener, det er vigtigt. Men det veto eksisterer, og det er jo en vigtig del af fortællingen også omkring, at de siger, jamen det er fint nok, du rejser, fordi vi ved godt, det er det, som du mener er vigtigt, og er nogle vigtige historier at fortælle. Nu er jeg er ikke børnepsykolog, Jan, men er det en fair sådan regel at lave? Nej. Altså er det dem, der skal træffe den beslutning? Overhovedet ikke. Og i virkeligheden så er der jo mange ting i det her, som er unfair, fordi det skal ikke lyde som en eller anden heroisk proces, jeg har været igennem. Jeg mener i virkeligheden, at jeg har gjort det eneste rigtige i forbindelse med det her sygdomsforløb. Jeg er også godt klar over, at der vil sidde mange mennesker, der ser den her film, som vil sige, at det eddermame den dårlige taklet af en forælder. Mm. Og det må man gerne, fordi jeg er jo ikke fejlfri overhovedet. Og vil også gerne stå på mål for mine beslutninger og mine handlinger. Men det er bare det er en realistisk fortælling i forhold til, hvem jeg er som menneske, og det faktum, at jeg har lavet det her i 30 år og rejst rundt på den måde. Jeg tror også, mine børn ville blive sindssyge af, at jeg gik hjemme. Altså, jeg tror slet ikke, de ville godt kunne mærke, at der var noget, som ville gå mig på, fordi jeg mener jo til syvende og sidst, at de her billeder og de her historier er vigtige at dokumentere. Det spørgsmål, som man jo også stiller sig, jeg ved, der er også en anmelder i Dagbladet Politikken, der har efterlyst det svar, det er jo, hvad er det, der driver Jan? Altså, hvorfor er det, at du bliver ved med at tage afsted og tage afsted og tage afsted? Hvorfor? Altså, det spørgsmål, og det er også det, du måske også har været nysgerrig på. Er der et svar, Jan? Ja, der er masser af svar. Altså, jeg mener det jo blandt andet, fordi at vi lever i en verden, som lukker sig mere og mere om sig selv. Vi snakker om et Fort Europa. Trump vil gerne bygge mure til Mexico. Der er flere slaver i verden end nogensinde før. I 2050 vil der være mere end 50 millioner klimarelaterede flygtninge ud af det afrikanske kontinent alene. Hvor fanden skal de mennesker tage hen? Der er masser af historier, som er enormt vigtige at fortælle, i særdeleshed i den tid, vi lever i lige nu. Og for mig, så er det jo drivkraften. Altså, der er en vrede og en indignation, som er en drivkraft i forhold til, at man bliver nødt til at forholde sig til det her, og ikke bare lukke øjnene, fordi vi lever med ligusterhækfascisme og friværdi i Danmark. Du markerer også, Boris. Jamen, jeg synes bare, det der med, at der bliver stillet spørgsmål til, ligesom, hvad er det, der driver Jan? Man kan sige, hvis man sidder og ser filmen og er åben for de scener, der er, så oplever man faktisk Jan, der ligesom går ind i Mosul og dokumenterer ligesom de civile, der prøver at komme ud, og den massakre, der er, og er meget tæt på at omkomme, altså under den mission, kan man sige, ikke? Og så tænker jeg jo, og de billeder kommer jo ud i millioner eksemplarer, så altså, for mig er det jo meget klart, at det er jo det, Jan gør, altså det er vigtigt for ham, og man ser ham gøre det, så kan man jo godt, altså, så tror jeg egentlig, at filmen forklarer jo ret tydeligt hans motivation. Det er jo, fordi det betyder noget for Jan, at vi ikke lever i en ekodal, og at flygtningen i Irak får en stemme, og at børn får en stemme på vej ud. Altså, for mig er Altså, jeg har ikke lavet en journalistisk film. Jeg har lavet et psykologisk portræt, og jeg synes, at filmen skal ikke nødvendigvis besvare alle de her spørgsmål. Man skal opleve Jans liv helt tæt på. Så kan man selv ligesom vurdere, hvad det er, der driver ham. Men det er da et fair spørgsmål, man har på læben. Det er absolut. Altså, fordi når man sidder der, og du siger også i filmen, Jan, at du tidligere har haft den tanke, at så længe de bare har én forælder, altså ja, børnenes mor, så er det okay. Ja. Men hun er her jo ikke mere. Nej. Og alligevel så tager du afsted. Jamen det er jo, men mine børn er jo så også, man kan sige, de er jo også blevet voksne. De er jo nu henholdsvis 18 og 20 og 23 år gamle, hvis man kan kalde det for voksent. Og det er jo ikke nogen ambition at komme til skade, men de har også alle tre et udsyn. Jeg har den ene af mine døtre flytter snart til Paris. Min ældste datter har været i Grækenland og arbejdet med flygtninge og taler nu flydende arabisk. Altså, de har også et udsyn. Og noget af det har de jo fået fra mig, og fået også fra deres mor for den sags skyld. Så det er jo, en familie, som jo på mange måder stikker ud i alle mulige retninger. Altså, det er ikke fordi, de sidder derhjemme og venter på, hvorfor kommer deres far ikke hjem og laver frikadeller, fordi det ved de godt ikke sker. Mm. Så uden at skulle forklare det faktum, at selvfølgelig kan det gå galt, og der altid er en risiko ved at lave sådan noget som det, jeg laver, så er det jo ikke en ambition. Men der er bare ting, som er enormt vigtige, og det tror jeg faktisk også, mine børn synes. Noget af det stærkeste, der muligvis er i filmen, det er jo faktisk nogle billeder, der er din søn. Ja. Og der tænker jeg, Boris, der har du taget nogle bevidste valg om at lade kameraet hvile på Jans søn. Der er flere eksempler blandt andet i parken, og det er jo egentlig sønnen, du filmer. Der er nogle andre steder, hvor du også lader fokus være på ham. Hvorfor er de kamera interesseret i ham? Jamen, det er klart, at jeg er kommet enormt tæt på Jans familie, og jeg er også en fortæller. Og jeg har været optaget af, at jeg fornemmede, at Jan skulle på en eller anden måde have opbygget et nyt blik på sine børn, og se dem på ny, fordi han har jo meget hoppet fra konflikt til konflikt. Så jeg synes, det var, det var interessant, at altså, Jan har en søn, der ligner ham enormt meget, også fysisk. Altså, og Elias er sin helt egen, og det er da klart, at far og søn, det er et interessant tema. Og jeg synes faktisk, der sker rigtig mange ting med Elias, mens vi filmer, han bliver en voksen mand. Og det sidste billede er jo en virkelig smuk mand, som Jan altså, fotograferer, men han ser også sin søn. Så det er egentlig også meget det handler for mig om i filmen. At jeg føler faktisk, at Jan, han bliver jo hjemme, han ser sine børn. Og det er ikke noget med en happy ending, men det er faktisk det, der sker i familien. Men hvad tænkte du om de billeder, du så i filmen om din egen søn? Jamen jeg vil sige, altså nu har jeg har jo fulgt den proces med at redigere filmen færdig. Og har ikke haft noget at sige på det overhovedet. Og børnene har jo godkendt de scener, de selv er med i. Men jeg vil sige, at da jeg så filmen færdig for første gang, blev jeg enormt rørt over det, for jeg kunne se, hvor påvirket de var. Og der var også nogle ting, hvor jeg følte mig, at jeg blev klogere på det, at jeg godt kunne se den smerte, måske for netop fordi vi har fået det lidt på afstand nu. Børnene er jo heldigvis kommet fantastisk ud på den anden side af det her. Men pludselig at få det så intenst ind igen, går det op for mig, hvor hårdt ramt de reelt var, og særdeleshed måske Elias, fordi han var jo også den yngste, da det skete. Jeg havde et meget tæt forhold. Var der noget, du tænker, du skulle have gjort anderledes? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg synes. Altså, jeg har jo forsøgt at prøve at være der så meget, som jeg overhovedet kunne, og være der for dem i det omfang, de havde brug for at snakke med mig, eller de havde brug for at udtrykke deres følelser. Jeg har også insisteret på, at de skulle gå til børn, unge og sov i noget gruppeterapi, og det valgte de selv ret hurtigt at stå af på alle tre, at det var ikke der, de følte, de fik noget, som de kunne bruge. Jeg ved godt, der er mange andre, der har haft kolossalt glæde af det. Så jeg har jo forsøgt med de midler og de evner, jeg nu engang har, at være der for dem, som det er. Men sorgen og smerten har jeg jo aldrig kunne fjerne fra dem overhovedet. Pus. Jamen, jeg vil også bare tilføje, at altså Jan er jo blevet portrætteret rigtig mange gange, og han er en foredragsholder, og vi synes begge to, at det var spændende at lave en film, hvor vi faktisk lavede en meget, meget ærlig og det er en meget troværdig film, eller det er en, og det er en meget, ja, det er en nøgtern film på mange måder. Og der synes jeg, at Jans unger har været super modige, fordi de er jo nogle virkelig stærke bikarakterer, der giver et nyt blik på, hvem Jan er. Altså, du oplever sider af Jan, du ikke har læst om i ugebladene. Ikke? Altså, det, på den måde er det jo med til at gøre filmen meget filterløs og meget ærlig. Ja, der var et tidspunkt i filmen, hvor I skal løbe i de her murbrokker, hvor du lige sådan, jeg ved ikke, om du sukker eller sådan noget, da du er færdig, hvor jeg tænker på Danny Glover i Dødbringende Våben, I'm getting too old for this shit. der er sådan et moment, hvor jeg tænkte, at det tænkte du. Men det ved jeg ikke, om jeg tager... Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er nok ikke helt sådan, jeg har det. Jeg er meget bevidst omkring, at der kommer en... Der er en helt naturlig udløbsdato for at lave det her. Der kommer en dag, hvor jeg simpelthen fysisk ikke kan følge med. Eller psykisk. Og jeg håber, at det er den fysiske, der kommer og sætter en stopper for det, fordi den dag, jeg mentalt ikke kan være til stede, eller ikke længere har den omsorg og den interesse, som er ægte over for de her mennesker, så skal man holde op. Hvis empatien og omsorgen forsvinder, eller evnen til at sætte sig ind i de her menneskers situation, og prøve at dokumentere det, skildre det så realistisk som muligt, hvis det forsvinder, så skal man stoppe. Fordi hvis jeg ikke selv bliver rørt af de billeder, jeg tager, så det er sådan omsonst at tro, at jeg skulle kunne røre andre. Men Jan har også taget rigtig mange kilo på nu, ikke? Og det er spørgsmålet, om han kan tage tilbage og løbe så hurtigt. Ikke? Ja, det er rigtigt. Det kan godt gå hen og blive et problem. Jeg vil ikke sige det. Jeg vil ikke sige det. Det bliver de sidste ord i den her omgang. Jeg synes, Jan er i topform. Jeg er ikke så bekymret. Ja, så hvis man er interesseret i at se en dokumentarfilm, det er jo lidt meta faktisk, kommer jeg til at tænke på. Du går ned og dokumenterer noget, Boris tager med at dokumentere manden, der dokumenterer noget. Og så kan man gå ind i biografen og se det, og høre os mig, ikke? Boris Bertram, du er instruktør bag filmen Krigsfotografen, der er premiere i dag. Og Jan Grab, du er hovedperson og fotograf. Tusind tak til jer begge to, fordi I kom forbi studiet. Tak. Tak. I'm so in love with, I'm half believing, half suspicious, and in the moment I feel like you're lying, I'm half believing, oh. Oh, man. fredag så er der ekstraordinære landsmøde hos partiet Venstre, og der vælger de sandsynligvis Jakob Ellemann som ny formand. Men op til det her landsmøde, der har der jo selvfølgelig været en masse ballade og polemik omkring det her formandsskifte i Venstre. Og det vi nogle gange gør her i AK24/7, det er, at vi prøver at se, er der dramatisk stof? Altså er der noget, man kan lave til fiktion? Kan man lave det til en god serie eller skuespil eller et eller andet i det her kongemord, som der har været på Lars Løkke? Er det noget, man gider beskæftige sig med, hvis man er dramatiker? Så derfor så har jeg fået to af slagsen i studiet. Saki Josef, velkommen til dig. Du er dramatiker, du er også skuespiller og rapper. Og Babak Vakili, velkommen til dig. Du er også dramatiker. I har sammen lavet et stykke på Edison, der hedder Rusturen, og så arbejder I på en tv-serie, der kommer i starten af 2020. Yes. Så har jeg ikke sagt for meget eller for lidt, vel? Nej. Det er godt. Og det her opgør, der har været i Venstre, hvor Lars Løkke og Kristian Jensen jo begge to er trådt tilbage, formand og næstformand, og der kommer en ny til, og de her ting, der har været op til. Er det noget, I sådan har fulgt med i, og er det noget, I har tænkt, der er et eller andet her, som lugter lidt af noget dramatik, altså set for en dramatisk sådan? Altså, Jeg havde egentlig ikke tænkt, at det var lugtet af dramatik før, at vi ligesom snakker om det, men det synes jeg, der er. Altså, jeg synes, der er masser af drama i det, og jeg synes, at, jeg fulgte sådan nogenlunde med. Babak, tror jeg, har fulgt mere med. Jeg har fulgt lidt mere med, ja. Og hvad har du tænkt om det undervejs? Jamen, jeg har heller ikke gået og tænkt om, at det her det er dramatik, men for det første, der er jo meget drama i, men der er bare rigtig mange følelser involveret. Altså, sindssygt mange følelser. Altså, folk er ligesom rigtig meget smerte, og folk, der ikke vil give slip, og altså, fryd, altså, der er virkelig sådan, og der er historie, og man kan virkelig mærke, shit, det her, det er ikke noget, der lige er sket. Der er altså, folk, det er et langt forhold her, ikke? Og det er jo altid grundlaget for rigtig god dramatik, der, når man kan mærke, det betyder noget for nogen, det her. Hvad med det her med, at, fordi et eller andet sted, så er man jo som politiker jo fanget imellem to ting. Man siger jo ud af til, at man vil det bedste for landet, og så vil man jo også gerne have magt. Altså det forhold her. Ja. Jeg synes, det lugter af et eller andet. Der er skabt... Altså når vi har snakket om det, så har vi snakket meget om... Altså så bliver det hurtigt lidt komedieagtigt. Men det, altså måske er det til dels fordi, at vi er sådan komedieagtigt anlagt, men jeg tror også, det er fordi, at der er noget af det, der også kommer til at virke sådan lidt... altså lidt intrigant, du ved, banal, sådan, altså, hvor man, det vi begyndte at snakke om, altså min første tanke var sådan noget, ligesom det der Bugsy Malone i gamle dage, hvor de lavede sådan en gangsterfilm, hvor det var børn, der spillede dem, altså, hvor det automatisk bliver lidt fjollet, så skød med flødeboller, ikke? Lang tid, ja. Ikke? Og så er det ligesom børn, der sådan, altså som bare nærmest en til en tog de der ting, de sagde i medierne, og sådan ligesom, hvad de sagde til, hvad hedder det, de forskellige udvalg og møder, hvad fanden ved jeg, hvad man forestiller sig, der blev sagt i kulissen. Så du tænker egentlig, at du kunne tage ordene, yeah, og så lægge dem i ord, altså munden på børn? Ja, yeah, så tror jeg bare automatisk, det ville blive sjovt og spændende, og sådan blive sådan lidt pillet lidt ned på en eller anden måde, men på en sjov måde. Og der er vel også noget, når I nævner komedie, men det her med, at man jo lige pludselig bliver nødt til at bekende kulør. Altså lige pludselig må man, på et tidspunkt skal man træffe om og sige, jeg vil gerne magten. Ja, yeah. Det talte vi om i forhold til Kristian Jensen, ikke? Talte vi om, at vi havde sådan en idé om, at det kunne være sådan et high school musical-agtigt, ikke? Og så skulle vi forestille være sådan på Averhøj, hvis nu at det var sådan et, du ved, Averhøj, de har deres gymnasieband, hvor at Lars Løkke, han er forsanger i det her band, og Kristian Jensen er sådan anden sanger, og han har altid bare rigtig gerne vil være forsanger. Han har øvet sig så meget. Han er meget dygtigere, rent virkelig, teknisk virkelig dygtig. Meget, meget dygtigere end Lars Løkke, ikke? Ja, og han øver sig hver eneste dag, mange timer om dagen, og alle siger, eller hans kæreste og så videre, siger til ham, prøv at du skal bare være, men Lars Løkke, han er bare en større personlighed, og han skriver nogle sjove tekster, og hvad hedder det? Det er rå stemme, ikke? En stemme, man kan huske, ikke? Men Kristian Jensen går lidt i et med tapetet, ikke? Men... Ja, og hvad hedder det? Og så forestiller vi os, at Kristian Jensen så netop, fordi at de har den her årlige konkurrence, som alle gymnasierne her i Danmark, de ligesom afholder, hvor det bedste gymnasieband ligesom vinder den største pris. Og det her år, der kommer Lars Løkke op og som forsanger, og han sveder på scenen, og han... han synger falsk, og han kan ikke huske teksten, og det går helt galt. Og han er på stoffer, altså, han kommer direkte fra byen, ikke? Ja, og alle efter tænker, okay, nu bliver han nødt til ligesom at træde af. Det var simpelthen, det er en skandale der. Det var, og så tænker Christian Jensen selvfølgelig, så bliver han nødt til at træde karakter, som du siger, i forhold til det her med magt, ikke? Så bliver han nødt til at sige, træde frem og sige, okay, alle ved jo, hvor galt det gik med Lars som forsanger der i går. Jeg er klar. Altså, jeg er klar, jeg er her. Altså, okay. Jeg overtager, ikke? Jamen, nu er I jo allerede langt nu her. Okay. Okay. Ja, jamen, det er fint. Det er godt. Jeg skal bare lige følge med her. Ja, klart. Altså, I lægger allerede fast på, at det her formandsopgør i Venstre, hvis I skulle lave det, så skal det være en form for komedie eller farce. Der skal være noget, det skal være humoristisk. Ja. Okay, det noterer jeg. Men fordi det åbenlyst er så... Fordi der er folk, de... Hvorfor er det så åbenlyst? Det er fordi, for det første, fordi det gør ondt, ikke? For det, hvis man fokuserer på Christian Jensen, bare på den her person, hvor ondt det må gøre. Altså, bare, altså det der komedien kommer, der når ting gør ondt. Du har ventet så mange år. Du er blevet trynet, du blev sendt til udlandet som udenrigsminister, Lars Løkke har... Altså, he don't give two fucks about you, ikke? Og du går og venter på... Du vil bare gerne være statsminister, som vi snakker om, ikke? Det er hans store drøm. Det er jo den tagline... Jeg vil bare gerne være statsminister. Og vil vi ikke det? og så tager Lars Løkke ham med ned i faldet, ikke? Og så siger han, god hjælp med. Jeg har altid tænkt, at Jacob Ellemann, der skal være formand, ikke? Altså, det er så respektløst, ikke? Prøv at forestille jer, hvor komisk det egentlig også er, hvis man sidder og følger Christian Jensen, der sidder og ser med i fjernsyn, ikke? Og hvordan hans hjerte langsomt bliver knust, ikke? Det gør jo ondt, men der er sindssygt griner. Men grunden til, at det griner, det er fordi, som du startede med at sige, det er det her med, jeg vil bare gerne have magt. Det er jo ikke noget, det er jo ikke et nobelt, altså, forstår du, mener? Altså, det er jo ikke, hvor man tænker, han vil jo bare gerne have den her kvinde, som han elsker. Det kan man jo ikke sidde og have grinerne over på samme måde. Der kan man jo ikke sidde og tænke, det er også lidt sjovt, ikke? At du er sådan der i så mange år. Det vil jo være noget, jeg i højere grad sådan, vil sådan se som drama, eller vil tænke sådan, okay, men det er sgu da sørgeligt. Altså, at han virkelig har kæmpet for en af kvinden, eller hvem det nu har været i så mange år, og så bare bliver sådan vippet af pinden på den måde, ikke? Også, hvad hedder det, når han står... Men det her med, jeg vil bare gerne være statsminister, der har man da også lidt... Ja, okay. Eller forstår du, mener, jeg har ikke den samme sådan... empati, måske. Men den er Ben Stiller-genren, ikke? Den er Ben Stiller-komedie der, ikke? Ja. Hvorfor den tænker du på? Men bare generelt, jeg vil gerne være iskøjte-kongen-agtig. Så man forstår ikke helt, hvorfor er det, du ved det her, men man forstår godt, det er vigtigt for dig, men det er ikke særlig... Det er ikke sympatisk træk ved dig, at du ligesom... Eller hvorfor betyder det så meget... Nej. Ligesom, ikke? Nej, og hvis det ikke lykkes, så er man ikke som tilskuer sådan dybt ulykkelig, men så kan man godt grine af det. Ja, i hvert fald i højere grad, end hvis at jeg vil bare gerne være syg og fri for min kræftsygdom, eller jeg vil gerne have det menneske, jeg elsker, eller det er ligesom ikke lige så sjovt, eller sådan, ikke? Så jeg kan næsten også fornemme, okay, vil I gerne insistere på, at I skal fastholde det i sådan gymnasie-musical-univers? Det er da lidt... Altså, vi har forskellige varianter af det, men mange af dem, vi også har snakket om, det var sådan en cheerleader-squad, der ligesom, hvor Lars Løkke stod på toppen, stod på skulderen, eller Christian Jensen på toppen med sådan en pimmede. Så vi har snakket om... Vi talte også om et sådan eventyr, men så skal det være Jacob Ellemann Jensen, der ligesom er den her kongesøn, der ligesom siger nej, og sådan rejser ud i verden, for så at vende hjem og overtage sit birthgiving, ligesom... Han ville det ikke, men så kommer han selvfølgelig tilbage, ikke? Det er en anden vej, man kan gå, ikke? Altså, jeg tænker, jeg kan høre på jer, hvis vi tager musical fars, og så kan vi putte den i nogle forskellige universer, så vil det være Christian Jensen, der har hovedrollen? Ja. Ja, fordi det er jo ham, der så... Men det, vi så snakker om, det er, at så bliver han nødt til at gøre noget til det her, landsmøde her på lørdag. Eller så er det den nye audition, ikke? Der skal en ny, altså, ny forsanger. Han knækker fuldstændig. Han bliver, altså han træder tilbage som næstformand. Han knækker fuldstændig, men så sker der, så bliver noget til at ske et eller andet, der ligesom gør, at han siger nej, femme nej. Og så træder han i karakter til formands, til landsmøde, på lørdag, og ligesom kommer med et kæmpe squad, der ligesom, der tror på ham, og Europa talerstolen. Ja. Altså, han bliver nødt til at gøre noget dramatisk, ikke? Ja. Der. Altså, han kan ikke bare give op på den måde. Og der er sådan en kedelig, rent dramatisk, også kedelig, han hovedperson, der sådan ikke gør noget. På en eller anden måde skal personen agere, ikke? Ja. På et tidspunkt er han tredje karakter, ikke? Der snakker vi om, det kunne være fedt, hvis Christian havde set, ligesom havde lært af Lars. Okay, fuck det. Nu er Lars ud af billedet, og nu kommer kunne hjælpe mig med at fodboldspilleren, der lige pludselig tror, han kan synge. Og skal være forsanger, fordi han var god til en karaoke aften. Gud hjælp mig, nej. Så tager han alt, hvad han har lært af Lars Løkke, altså de der dirty tricks, altså the good boy, ham der altid gjorde ting efter bogen, gone rogue, vi snakker om Breaking Bad-referencen, ikke? Mm. Fuck det. Hvordan var det at prøve at lave den her stemme der? He had one. Eller sådan noget. Men det der med, at Jacob Ellemann Jensen, han er jo den der bare sådan, nej, jeg vil bare spille fodbold, og han har sådan et langt hår, og bare sådan, åh, men... Og alle er sådan, ej, Jacob, mand, du ved, din far, han var jo den fedeste forsanger for bandet. Det var dengang Auerhøj bare var på toppen, ikke? Og Jacob er sådan, nej, jeg vil bare spille fodbold, mand. Og så kommer han op ligesom til en eller anden karaoke-aften. Er det sådan, I ser Jacob? Altså, er det den karakter, han har, Jacob? Han er jo totalt kommet ind for højre, ikke? Han har overhovedet ikke gået den der slanevej. Altså, Christian Jensen har jo været sådan en, der har fuldt ligesom hele det der rykket op i partiet på den korrekte måde og så videre. Lagt, he put in work, eller hvad man siger. Og så er Jacob Ellemann Jensen, han er ligesom... Han er kommet sådan, og han bare var sådan, nej, jeg skal ikke have noget med politik at gøre. Og han venner med alle, ikke? Ja, nej, og lige pludselig kommer han ind for højre, og sådan, så på et par år, så lige pludselig klik, så står han til at blive formand, og muligvis statsminister. Han er alt for smooth, ikke? Sådan, ja, Inger Kress, eller Inger Kress, Inger Støjberg, ja. Jamen, jeg er jo ikke enig, men hun har også ret, og sådan er det, og jeg har jo ikke delt. Altså, he doesn't get dirty, ikke? Men det er jo også, fordi han ikke har været i politik på samme måde, så er det jo rimelig let ikke at blive dirty. Det er jo spændende at se, ligesom nu, hvor hvis han så bliver formand, at se sådan, hvor meget er du i stand til at være venner med alle, hvis du reelt skal sådan der til at lave aftaler og bryde aftaler og det her slags ting og sådan noget, ikke? Altså, det er jo meget en-til-en dramatik lige der, ikke? Så, hvis man skal blive i konteksten. Det er jo spændende at se, okay, hvor meget... The Crown er et rigtig godt eksempel på. Hun var sådan, jeg ved ikke, om du har set The Crown, så. Hvor hun var sådan, jeg vil bare være folkets dronning, men så siger hun, okay, man bliver nødt til at være et fucking svin. Man bliver nødt til på en eller anden måde... Ja. Vi taler om, det er noget, jeg gerne lige vil sige, ikke? Ja. Som jeg synes er den bedste i dag. Ikke? Ja. Inger Støjberg, hun er sådan en trap-rapper. Hun er sådan en, der hun er med i bandet, og i virkeligheden er det sådan en rockband, der sådan spiller det med sådan bløde rock-sange, og sådan noget, som alle kan synge med på. Og så kommer Inger Støjberg og har lige det der vers i hver sang, som er sådan trap-rap, så det er sådan ret dårlige tekster, men alle synes bare, at det er så fedt, fordi der er fed energi i det, og det er sådan... Det er ungdom ved hagen. Vær så. Og alle synes bare, der er fed energi, og alle kan følge med i teksterne, fordi det er ligesom ret let forståeligt, sådan et budskab. Der er ikke sådan særlig højt likstal, ligesom i hendes tekster. Og så, hvad hedder det? Og det, hun er den der sådan... Hun er bare sådan trap-rap, og det synes vi jo er meget... Det var meget sjovt, ikke, at se en sådan der. Men hvad hedder det? Jeg kan faktisk se her, Christian Jensen har jo gjort det samme som Lars Løkke og Anders Fogh før, altså har været formand for Ungdomspartiet, ikke? Det har Jacob Ellemann jo heller, ikke? Han er soldat. Han er partisoldat. Kan I huske ham der, der var en på hurtigt løb på skøjter, der var en guld, fordi alle de andre foran ham snublede? Han var, det var sådan, de løb, og så lå allerbærs under Australien eller sådan noget, ikke? Eller Danmark dårlig, i 2. Det var virkelig dårligt. Men tag det der fald, som de snublede bogstaveligt talt, de faldt alle sammen. Men tag det der scenarie, ikke? Tag det der scenarie, så fortsætter han kører bagerst, ikke? Han går og venter på, at de andre snubler. og så kommer der en bag fra ham. Alle foran ham snubler, så kommer der en lige bag ham. Det er det der, altså det er hans situation, ikke? Ja, ja. Men hvad vil I helst, hvis I skal vælge at lave noget med Christian Jensen som hovedperson, eller Jacob Ellemann? Hvad vil I helst? Christian Jensen, vil jeg sige. 100%. Det er også, fordi han er mere sådan the ordinary guy, som bliver sådan overset i klassen, fordi han ikke er så højt råbende, eller han gør ikke så meget væsen af sig selv, og sådan noget der. Stop. Han er ligesom for korrekt på en eller anden måde. Så kommer det de der sådan lidt ballade med, og sådan Lars Løkke her. Drikker en bajer med drengene nede fra Tænkebjerg, eller sådan noget. Sådan folk, det er lidt mere spændende, eller sådan. Og så kan man også, man kan se en transformation, man kan se starten af serien, han, eller i starten af filmen, er han sådan, filmen, hvad er det, der? Det kan sagtens være film. Han sådan, du ved, jeg ved ikke, now you gotta stand up. For sådan, han bliver nødt til at træffe et valg, som sætter retning for resten af forløbet, ikke? Mm. Det er meget tydeligt. Eller det er derfor, vi snakker Ben Stiller, fordi han ofte spiller de der lidt sådan kugede, lidt sådan, der ikke rigtig er trådt i karakter og sådan noget der. Og så på et eller andet tidspunkt sker der noget, hvor det bare er sådan, okay, nu bliver du nødt til ligesom at vælge, om du vil lade dig kue resten af livet, eller om du ligesom vil træde i karakter på en eller anden måde og sige, nej, nok er nok. Og hvad sker der så, når han endelig træder i karakter? Så kuber han helt klart mikrofonen på landsmødet. Ja, og så bliver ydelsen endnu større, eller hvad? Til audition. Altså, han tager, og han spiller ben for Jacob Ellemann på en eller anden måde, ikke? Jo. For ham til at sende ham bodega natten inden, han har ikke nogen stemme tilbage, og så tager han selv og kuber, og så bliver han det, som han altid forsvor, han ikke vil være, ikke? Ja, han spiller dirty, men med den, altså sådan målet, hellige og middelagtige, og hvor vi alle sammen er sådan, okay, men det var... det var okay i den her situation, fordi det var sgu ikke i orden, den måde han blev ligesom sådan væltet af på. Så I tænker, det skal slutte med, at han rent faktisk lykkedes, Christian Jensen? Ja, men så tror jeg til gengæld, at Christian Jensen, så når han så synger solo, så er det sygt kedeligt. Altså, sådan, så er det rimelig kedeligt solo. Altså, jeg tror så ikke, at de Auerhøj vinder, hvad skal man sige, gymnasiekonkurrencen derovre. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg har to ting. Det ene, det er, der er mange, der snakker om, at han blev stor i nederlaget. Det var afgjort det her, ikke? Og Lars Løkke, han gemte sig, som han måske har for vane at gøre. Mm-hmm. Og Christian Jensen, han stillede sig frem jo der med tårer i øjnene, han havde haft den her drøm, og det var... Og han ville bare gerne være statsminister. Han ville gerne høre Volbeat og sådan noget, ikke? Og så man var meget ærlig, og tog det med oprejst panden, nederlaget med oprejst panden. Ja. Kan man ikke bruge det til noget? Jo, men jeg tror stadigvæk, at man vil sidde og tænke, men altså, du skulle have gjort noget. Helt ærligt, du skulle have gjort noget. Eller du skulle have spillet din kort anderledes, eller, altså... Fordi det er jo hele hans... Altså, jeg tænker, at det der politiske liv, han er jo netop sådan en, der forestiller mig... Nu ved jeg ikke, jeg har ikke sådan læst hans biografi, men mit indtryk er, at han er sådan en, der bare har været gået fra at være elevrådsformand, og ligesom bare gjort alle de rigtige ting, man skal gøre, hvis man gerne en eller anden dag vil være, statsminister, ikke? Eller, er det især som moralen? Altså, don't play by the book, eller hvad man siger? Altså, ja, fordi politik er jo dirty i sidste ende. Mm. Jamen, altså, jeg tror ikke, der er nogen moral. Jeg tror ikke, der er nogen moral. Det der gør det så fedt dramatik, det er, at du kunne genkende det, ikke? Vi kender godt den der, jo, jeg gjorde det rigtigt, men ham der, der tager banen indenom det ulovlige, han kommer før frem end mig, ikke? Og den der følelse, den resonerer jo i publikum, ikke? I serien eller i læserne. Hos Barbara, ikke så meget hos mig. jeg er Jacob. og så er der en karakter til, som vi ikke har snakket om, men som fylder meget min bevidsthed. Claus Hjort Frederiksen. Lige præcis. Hvor vidste du det fra? Han har fyldt meget min bevidsthed også. Claus Hjort, jeg sad og tænkte, da jeg forestillede mig, at det er sådan en gruppe cheerleaders, ikke? Altså en gruppe piger i high school, og Claus Hjort er hende der står bag... for cheerleaderen og råber, yeah, bitch, shut up, bitch. Den der bare bagger sin bedste veninde op, uanset hvad der sker. Jeg kan bare snakke smack, fordi at forpersonen ligesom ikke selv kan gøre det, ikke? Ja. Så han er sådan, der er noget bølle over ham, ikke? Han er den, der sendt i byen for ligesom at gøre Lars Løkkes dirty word, ikke? Og hvordan går det med ham? I løbet af filmen. Jeg har ikke tænkt over hans bue. Han er bare sådan en, der er sådan som token black guy, der bare sådan er der. Han spiller i bandet der spiller han, han bækken. De der typer, der var sådan... en gang imellem. Men der var jo et tidspunkt, for noget af det, der skete, det var jo også, at han har jo i mange år været sådan... Man tænkte, det er ham, der er hjernen bag venstre. Mm-hmm. Han tog lov, og det er ham, der styrer slagets gang. Men det er jo også noget af det, der er sket her, det er jo, at han har mistet den. Mm. Altså, hans ord har jo ikke været lov. Mm. Og folk har jo ikke gjort, som han siger, ikke bare rettet ind, fordi han har sagt det. Men der har været et eller andet, hvor han har mistet... Han skal jo trynes. Ja, han skal jo trynes. Altså, Christiansen, når Christiansen er på sit højeste, så møder han Claus nede i kantinen, eller hvor der er. Men jeg er usikker på, om... når Lars Løkke går ud og siger, at han hele tiden havde forestillet sig, at Jakob Ellemann Jensen skulle være formand, den næste formand... Altså, hvor meget hold der er i det, eller om det bare er Lars Løkke, der ligesom kommer ind og sådan prøver at få det til at virke, som om at han hele tiden har haft en eller anden sådan masterplan, eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Og om det så også har været en del af Claus Hjorts plan, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke gennemskue. Men det kunne vi jo sådan frit digte, kan man sige. Hvad hedder det? Once Upon a Time in Hollywood, ikke? Mm. Leonardo DiCaprios rolle, det er Lars Løkke. Sådan der, han undrer sig selv, ikke? Det er synd for ham. Mm. Han var bare for naiv til denne verden. altså mesterpolitikeren, ikke? Strategen, der ligesom udmanøvrerer alle og bare har det så vildt, ikke? Mm. Jeg var bare ikke så god. Ja, det er bare synd for mig. Jeg sidder her helt alene. Det kan også være, at det faktisk ikke er til næste audition, at det er Christian Jensen, der ligesom går op og tager den. Det kan være, at Jakob Ellemann faktisk bliver forsanger med trap-rapperen Inger Støjberg ved sin side. Men så går det bare galt. Og han hader trap jo, han hader trap, men han bliver nødt til ligesom at, du ved... Inkorporere det. Ja. Sabia og så går det bare gal, fordi at, du ved, han er et han er sådan en varmluftsballon, Jakob Ellemann, du ved, han er jo ikke politiker eller hvad hedder det, han er jo ikke rigtig sanger. Det var bare han var havde bare sådan en lucky stroke der, altså den der karaoke night. Og så kommer Kristian Jensen. Okay, nu er jeg med. Han får en tid som leder. Ja. Og så ser det godt, at vi skulle da have valgt lille Kristian. Ja. Kristian, han havde gjort så meget, han var så ordentlig. Og så ligesom det der, det der så det dem, de opsøger ham. Han er taget væk måske. Og han er færdig med det liv. Han er helt færdig. Han er færdig som Mossad agent, ikke? Han har vendt ryggen. Han vil ikke mere. Nej, han har en familie. Se her, jeg har en familie. Jeg sidder og spiller på det der plastik keyboard fra PR. Så måske der vi starter faktisk filmen. Det er det der sådan, og så alt det andet lærer vi som bare sådan backstory. Men vi starter ligesom der, hvor han har lavet sådan, han har sådan en helt ordinær liv. Han spiller på skrådet eller sådan noget. I, hvad hedder det? I et eller andet sted i Rønne, eller et eller andet, altså sådan langt væk fra epicentret. Og så kommer Jakob og konkurrencen om 3 uger. Ja, og siger, we need you. We need you, Kristian. Jeg tror simpelthen, vi har fået den i mål her. vi skal i hvert fald slutte her. Det var super, super fed brainstorm. Ja. hvornår kan vi forvente at se noget? Jamen, det bliver nok sådan... April 21. April 21. Ja. Sarah Josef, tusind tak, for du kom forbi studiet. Og Babak Vakili, også tak til dig. Tak til jer begge to. Selv tak. Og nu skal vi spille en sang, jeg simpelthen er så glad for. Jeg elsker den måde, at de her to saxofoner, de sådan, smyrer sig om hinanden. Jeg elsker det her nummer. Girls in Airport hedder det, The Grass by the Roses. Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Anders Christiansen. I den her time, der skal vi til en meget dramatisk fodboldkamp. Den blev spillet i går kl. 21, men den blev ikke spillet i Madrid. Den blev faktisk heller ikke spillet i Paris. Den blev derimod spillet ude i Valby i

finns ett ställe ner i hamnarna. Det är just där långtradarna kör förbi. Där nere ser de att vinden är som bäst om.